จะไม่มีความปลาบปลื้มจะไม่มีความพอใจในการได้คลุกคลีด้วยหมู่ท่านจะไม่เป็นผู้ยินดีในการเนิ่นช้าท่านจะเป็นผู้ไม่ติดยึดในการเนิ่นช้าท่านจะเป็นผู้ไม่ปลาบปลื้มพอใจในความเนิ่นช้าทั้งหมดนี้เป็นความไม่เสื่อมแล้วของพระอริยเจ้าชั้นสูงที่ท่านจะเห็นอยู่รู้อยู่เองในจิตใจของท่านว่ามีอารมณ์ที่ไม่ยินดีแม้ในประการทั้งปวงแต่ท่านก็มีสิ่งเหล่านั้นอยู่ในชีวิตทั้งสิ้นในอารมณ์ของท่านเท่านั้นท่านจะเห็นจริงรู้จริงอยู่ว่าท่านไม่ได้ยินดีท่านไม่ได้ติดยึดท่านไม่ได้ปลาบปลื้มท่านไม่ได้พอใจในสิ่งเหล่านั้นเลยนี้เป็นอารมณ์ของผู้ที่บรรลุสูงสุดแล้วย่อมไม่มีความเสื่อมเป็นธรรมดาอย่าลืมความสำคัญในการมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอๆซึ่งเป็นอาวุธนำหน้าในการปฏิบัติธรรมผู้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมและมีความพยายามทำตามสัมมาทิฏฐิของเราที่เรารู้ตัวรู้ตนว่าอะไรคือกรรมฐานอะไรคือแวดวงของศีลที่เราเป็นผู้รักษาสมาทานและเราก็ระมัดระวังความคิดวาจาการกระทำและพยายามทำให้ได้มากเป็นสัมมาอาชีวะในแต่ละวันแต่ละนาทีให้ได้มากให้ได้ผลเป็นสัมมาอริยะสัมมาอริยะอยู่เสมอเสมอนั่นคือเราสั่งสมสัมมาสมาธิอันจะเกิดอธิปัญญาเป็นสัมมาญาณสัมมาวิมุตต์ต่อและเนื่องกันไปเรื่อยๆนั่นคือการปฏิบัติธรรมเดินตามทางสายเอกสายเดียวเท่านี้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สร้างไว้ให้แก่เราทั้งหลายจุดมุ่งหมายของเราคือเราจะเป็นผู้ไปถึงซึ่งความเบิกบานแจ่มใสและเราจะมัธยัสถ์เราจะเป็นผู้สุภาพเราจะเป็นผู้สงบและเราจะหมดความอยากเราจะสิ้นความเสพในความหมายเหล่านั้นเราจะเป็นผู้ที่อารมณ์เบิกบานแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาจะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวรู้ตนในเวลาฝึกจนสุดท้ายเมื่อฝึกได้แล้วเราได้ทำองค์ประกอบในการลดละกิเลสต่างๆได้แล้วความจริงก็จะปรากฏว่าเราจะเป็นผู้อยู่อย่างเบิกบานแจ่มใสและเราจะเป็นผู้อยู่อย่างมัธยัสถ์เป็นผู้อยู่อย่างมักน้อยสันโดษเป็นผู้อยู่ประหยัดเป็นผู้ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อรู้จักความพอรู้จักสาระของสิ่งที่อาศัยเราจะเป็นผู้ที่มีทั้งพฤติกรรมกิริยากายกรรม วจีกรรมโดยเฉพาะมโนกรรมเป็นผู้ที่สุภาพเป็นผู้ที่มีความเอื้ออารีเป็นผู้ที่มีเมตตาเกื้อกูลช่วยเหลือเป็นผู้ขยันสร้างสรรค์เป็นผู้ที่เห็นแก่การเจริญพัฒนาและมีพฤติกรรมที่สามารถแสดงออกแล้วสัมพันธ์สามัคคีสร้างสรรค์อย่างเจริญอย่างสามัคคีเรียกว่าสุภาพเราจะเป็นผู้มีจิตอันปราศจากกิเลสตลอดเรียกว่าสงบหมดความอยากหมายความว่าหมดตัวตนเราจะไม่ปรารถนาอะไรมาให้ตนเสพอีกเลยไม่ปรารถนาเอาอะไรมาให้แก่ตนแต่เราจะรู้ว่าถ้าเรามีความประสงค์มีความปรารถนาดีในการสร้างสรรค์เห็นอะไรที่ควรจะกระทำก็กระทำอยู่ทั้งคิดทั้งพูดทั้งการกระทำทั้งกายอยู่เป็นส่วนมากเป็นประจำก็จะเป็นการกระทำด้วยความปรารถนาดีเพื่อความดีของมวลมนุษย์ไม่ใช่เพื่อตัวเพื่อตนเราจะหมดความอยากด้วยประการอย่างนี้เราจะหมดความเสพคือเราจะไม่สิงไม่สถิตอะไรที่เป็นรสอร่อยแม้แต่รสอร่อยถึงขนาดเสพอารมณ์ในภพซึ่งเป็นอารมณ์ถึงขั้นสูงสุดว่าเป็นอารมณ์ที่หยุดที่นิ่งที่เฉยๆที่เห็นว่านั่นเป็นยอดเลิศแห่งความอร่อยก็ไม่ต้องกล่าวถึงรสแห่งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนอกที่เราต้องหลงเสพอยู่เพราะมันจะต้องทิ้งและไม่ติดในรสเหล่านั้นเป็นของแน่จึงจะชื่อว่าเป็นผู้สิ้นความเสพทั้งสิ้นทั้งมวลจุดมุ่งหมายปลายทางเหล่านี้จะเกิดจริงได้เป็นได้จริงไม่ใช่เพียงแค่รู้แต่เราจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจความหมายอย่างถูกต้องและรู้วิธีการอบรมตนฝึกฝนตนไปทีละขั้นทีละตอนไม่ใช่ตะกละและเราจะได้ไปตามขั้นตามตอนสมแก่บุคคลแต่ละบุคคลได้ทำสมควรแก่ธรรมตามฐานะและจะทวีเพิ่มพูนสำหรับผู้ที่ใฝ่ใจศึกษารู้ขั้นตอนและรู้ตัวตนกระทำให้แก่ตัวแก่ตนถูกขั้นถูกตอนเราก็จะเจริญก้าวหน้าพัฒนาไปสู่ถึงที่สุดแห่งที่สุดได้นักปฏิบัติธรรมต้องมีการทวนมีการทบทวนระลึกตรวจสอบตนเองให้รู้ความจริงเห็นความจริงที่ตนได้ประสบมาผ่านมาได้ดีหรือไม่ได้ได้จริงหรือไม่ได้และเราก็จะต้องรู้ความจริงว่าบกพร่องอย่างไรหรือว่าสำเร็จลงอย่างไรให้แท้เรียกว่าเตวิชโชด้วยวิชาสามด้วยการรำลึกย้อนสิ่งที่ผ่านมาเห็นว่าเรามีผลในการปฏิบัติมีสัมมาญาณที่สั่งสมเป็นอาสวัคคายญาณขึ้นเสมออย่างแท้จริง ในการปฏิบัติเป็นปัจจุบันธรรมนั้นเราก็ได้แนะนำเน้นกันอยู่เสมอโดยหลักสติปัฏฐานปฏิบัติให้รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่รู้สิ่งแวดล้อมองค์ประกอบผัสสะเมื่อสัมผัสแล้วไปถึงจิตและตามเข้าไปจนถึงมโนปวิจารไล่ละเอียดรู้สุขรู้ทุกข์และพยายามกระทำจนกระทั่งเข้าสู่จุดไม่สุขไม่ทุกข์ให้ได้เสมอๆทราบผลของอารมณ์ที่เรียกว่าธรรมารมณ์ภายในจิตปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ทุกเมื่อตลอดเวลาด้วยมรรคองค์8โพชฌงค์7ดังที่เราได้แนะนำบอกวิชาการอยู่ตลอดมาเราปฏิบัติทั้งปัจจุบันทบทวนตั้งใจอันใดพลาดอันใดพลั้งอันใดที่ไม่ดีเราก็ตั้งใจใหม่ตั้งสมาทานเกินตัวเราก็ลดลงถ้าน้อยไปเราก็เพิ่มขึ้นมีการเพิ่มอธิศีลให้แก่ตนเสมอไม่ใช่หยุดอยู่แช่อยู่ได้ก็ไม่รู้ไม่ได้ก็ไม่รู้เช่นนั้นไม่ดีแต่ถ้าเผื่อว่าเราได้ตรวจสอบตนด้วยความจริงเราจะได้ปฏิบัติธรรมอย่างไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมอย่างมีผลหรือไม่มีผลก็ไม่รู้ได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้ปฏิบัติส่งๆไปเช่นนั้นไม่สมควรเลยเราควรจะต้องรู้ตัวเสมอว่าเราทำนี้มีผลหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริงหรือไม่ถ้าได้ตรวจสอบทั้งปัจจุบันธรรมและมีทั้งได้ระลึกย้อนทบทวนไตร่ตรองตรวจตราดังกล่าวนี้การปฏิบัติธรรมนั้นก็จะเจริญงอกงามไพบูลย์ได้อย่างดีและรวดเร็ว ผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติไปพลางแล้วก็ต้องมีจิตอันแยบคายอ่านไตร่ตรองรู้พฤติกรรมของตนไปพลางเสมอโดยเฉพาะพฤติกรรมของจิตอาการของจิตอารมณ์ของจิตซึ่งเราจะรู้จักอกุศลของจิตผู้ที่ยิ่งตรวจตราเสมอโดยแยบคายมีธรรมวิจัยในกุศลอกุศลอันถูกต้องด้วยปัญญาอันยิ่งเราก็จะรู้จุดได้จุดเสียของเราเสมอกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีก็มีอกุศลกรรมมีกุศลกรรมเช่นเดียวกันซึ่งเกี่ยวกับปัญญาอันยิ่งของเราเช่นเดียวกันที่จะรู้ว่ากายกรรมเช่นนั้นดีเหมาะสมสัมมาแล้ววจีกรรมเช่นนั้นดีเหมาะสมสัมมาแล้วหรือเช่นนั้นไม่ดียังไม่เหมาะสมควรจะปรับปรุงอีกการปฏิบัติธรรมก็คือปรับสุจริตให้ได้เสมอจะรู้ว่าสุจริตก็คือรู้ว่าอกุศลกรรมคืออะไรกุศลกรรมคืออะไรในทุกกาละทุกสิ่งแวดล้อมเสมอเราจะฉลาดยิ่งขึ้นจะรู้จักสิ่งที่ถูกต้องดีจริงยิ่งขึ้นซึ่งไม่เที่ยงและไม่สามารถที่จะทำได้ดังใจ ได้โดยไม่ง่ายเรียกว่าเป็นทุกข์ถ้าเราสามารถรู้และทำได้โดยง่ายแม้จะไม่เที่ยงนั่นเองแต่สามารถทำได้โดยง่ายได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากไม่ต้องทนนั่นคือไม่ทุกข์และทุกอย่างก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทุกอย่างไม่ใช่ของเราของเขาอันแน่นอนอันเที่ยงแท้อะไรเลยเป็นเพียงสิ่งที่เคลื่อนไปหมุนไปเท่านั้นเองผู้ที่ทำได้จริงเพราะไม่มีอะไรต้านโดยเฉพาะจิตที่มีกระแสต้านที่มีกิเลสต้านถ้าผู้ใดทำได้ก็คือผู้ไม่มีอะไรต้านก็จึงไม่ต้องทนก็จึงไม่ต้องทุกข์จงสังเกตสิ่งที่ต้านในจิตของตนของตนให้ดีแล้วปล่อยวางเมื่อเรารู้ว่านี่เป็นกุศลจงพึงตั้งใจกุศลนั้นทำกุศลนั้นด้วยฉันทะอุริยะจิตตะวิมังสาเมื่อนั้นเราก็จะเจริญถ้าเผื่อว่าจิตของเรามีฉันทะเต็มเราก็จะพ้นทุกข์อย่างรู้ถ้าจิตของเราไม่มีฉันทะเต็มมีเสี้ยวส่วนที่ต้านอยู่เท่าใดเราก็จะทุกข์อย่างรู้ดังนั้นตัวฉันทะตัวที่ไม่ฉันทะจึงเป็นตัวตัดสินหรือเป็นตัวชี้บอกที่ชัดที่สุดว่าจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ขอให้อ่านให้ชัดเจนแล้วเราจะรู้ความจริงอย่างนี้ไม่ว่าสิ่งที่เป็นกรรมนั้นจะหนักหนาลำบากลำบนยากเย็นปานใดแถบเลือดตากระเด็นขนาดไหนหากมีฉันทะแล้วเราก็จะไม่มีทุกข์เลยยิ่งมีวิริยะมีจิตตะมีวิมังสานั่นคือความเจริญงอกงามของกรรมทุกกรรมผู้ปฏิบัติธรรมแล้วจะพ้นทุกข์และจะเป็นผู้สร้างสรรค์เจริญงอกงามได้ด้วยความสามารถรู้สามารถพบความจริงที่กล่าวดังที่ได้อธิบายมานี้นักฝึกนักปฏิบัติต้องรู้ตัวทั่วพร้อมต้องรู้ว่าเราได้ฝึกต้องรู้ว่าเราได้ปฏิบัติเสมอสิ่งที่มันทำให้เราไม่สบายให้เราทุกข์เราจะต้องมีปัญญารู้ถึงวิธีการรู้วิธีทำให้แก้อาการทุกข์แก้อาการที่ไม่สบายนั้นให้หายไปโดยความจริงแล้วตามธรรมชาติเราก็มีวิธีแก้หรือว่าคนก็จะต้องหาวิธีแก้ให้ตนเองสบายเสมอแต่วิธีการที่จะแก้ให้สบายตามทางแห่งธรรมะนั้นมันลึกซึ้งซับซ้อนยิ่งกว่าตรงที่ว่าเราจะต้องแก้เพื่อให้ไปสบายอย่างหมดกิเลสหรือไปสู่กุศลสู่สุจริตเช่นว่าเราขี้เกียจแล้วเราก็จะแก้ตัวเองให้ไปสู่ความขี้เกียจสมใจเช่นนี้เราก็สบายถ้าเราได้ขี้เกียจสมใจเราแต่นั่นไม่ใช่ธรรมะนั่นไม่ใช่สิ่งดีอย่างนี้เป็นต้น ช่นว่าเราง่วงนอนถ้าเราได้รีหรือว่าทำซึมหรือว่าทำหลับลงไปตามที่เราประสงค์ทั้งที่ควรจะตื่นเมื่อเราได้ทำความหลับความรีลงไปตามประสงค์เราก็สบายพอใจดังนี้ก็เป็นการกระทำที่ไม่ได้แก้อย่างถูกทำเป็นต้นการแก้ที่ถูกทำจึงต้องมีปัญญารู้จักวิธีทำรู้วิธีทำอย่างถูกต้องเจริญได้ดีดังนี้เราจะต้องพยายามกระทำเสมอกระทำให้แก่ตนเองอย่างถูกต้องถูกทางดังกล่าวแล้วซ้ำๆซักๆและต้องอ่านต้องพิสูจน์เมื่อเราได้ทำเช่นนั้นว่ามันได้ดีคืออะไรผลที่ดีกว่าแล้วเราก็เปรียบเทียบพยายามที่จะวัดกับสิ่งที่เราเคยได้เคยเป็นเคยมีอย่างก่อนสิ่งที่ดีกว่านั้นอย่างลึกซึ้งด้วยปัญญาเราจะเห็นเช่นเราง่วงทั้งที่เรานอนพอสมควรแล้วแต่เรายังติดยังมีกิเลสยังพอใจติดใจชอบอยากได้มากกว่านั้นเมื่อเราไม่ได้ให้มันเมื่อเราแก้กลับเมื่อเราทำให้ตื่นทำให้ตัวเองสดชื่นไม่ต้องงัวเงียไม่ต้องรีไม่ต้องอะไรอาวรตัดขาดพอทำตัดขาดแล้วมันจะขาดช่วงที่เราเองมีความอยากหรือมีความต้องการที่จะเป็นเช่นนั้นอยู่เมื่อขาดไปแล้วจะมีอารมณ์ใหม่กระทำขาดแล้วอารมณ์ใหม่เกิดก็ให้อ่านอารมณ์ใหม่จะเห็นได้ว่ามันดีกว่าอารมณ์ที่มันกำลังอยากมันกำลังต้องการซึ่งเป็นทุกข์เป็นนรกแต่เมื่อขาดแล้วมันเป็นสวรรค์ยังมีสิ่งที่เมื่อขาดแล้วเราก็มาอยู่ในอารมณ์ที่เป็นสวรรค์และเป็นอารมณ์หรือว่าเป็นงานที่เป็นสิ่งที่ดีกว่าที่มันเจริญกว่าที่เป็นคุณค่ากว่าเราก็จะยิ่งเห็นความจริงที่ดียิ่งกว่าดังนี้เราทำให้ได้หนึ่งทำให้เกิดปัญญาเห็นสิ่งที่ทำได้นั้นเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์เป็นความประเสริฐยิ่งกว่าให้ได้อีกหนึ่งอย่างน้อยสองเหตุผลนี้จะทำให้เราสามารถมีศรัทธามีความเชื่อมั่นว่าเราได้เจริญเราได้พัฒนาให้แก่ตนยิ่งเรามีเหตุผลมากกว่านี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเห็นความจริงที่ลึกซึ้งกว่านี้เห็นความจริงที่แวดล้อมมากขึ้นเราก็ยิ่งจะเกิดสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์และปัญญินทรีย์สุดท้ายก็จะเกิดเป็นพละกำลังจนกระทั่งถึงวิมุตติเป็นที่สุด